A może w imieniu tego jednego głównego, Robert Smith napisał utwór Love Cats i to z nim przywitamy godzinę pierwszą. Hellbilly Club ponownie. Love Cats. Trójka, 3 minuty temu minęła godzina pierwsza. Zapraszam na drugą godzinę audycji Od Panka do Franka. Po dwóch coverach w wykonaniu zespołu Hellbilly Club czas na w końcu ich jakiś utwór autorski. No i to będzie pod jakże romantyczną nazwą piosenka Bloodsucker Queen. Well, she's a true girl, she's a lost girl. Hiszpański zespół Hellbilly Club, album Hell O, nagrał w składzie Santi Lach, który grał na gitarze i śpiewał, David Lach na kontrabasie pogrywał, a Mark Ias na perkusji. Teraz, jako że za nami utwór Bloodsucker Queen, polecimy szybko do Austrii, a konkretnie do Wiednia, aby ponownie spotkać się z zespołem Bloodsucking Zombies from Outer Space. I to będzie utwór The Devil Rides Out. Oriel Serafin i Opatesta, Zati Zata, Galatim Galata! That Ouija board, you call it mumbo jumbo, and everything just fake. But now your mind is troubled. You played a dangerous game. By candlelight, you choose the left hand pass, worship the evil lord. Deeper down the spiral, right into the nether world. Getting home. I jeszcze pani Altea, niech będzie pozdrowiona, także pani Anna, pan Zbyszek z ulicy Gagarina, pan Rafał z Łodzi i pan Krzysztof, oj, pan drugi Krzysztof. Krzysztofów jak zwykle dostatek, bardzo się cieszę i cóż, mam nadzieję, że państwo będą ze mną do godziny drugiej, a nawet godzinę dłużej z redaktorem, magistrem Michałem Migałą, który Annały Migały rozpocznie właśnie o godzinie drugiej. Jeszcze raz zagrajmy, jeszcze raz z bajecznie wydanego albumu Toxic Terror Tracks z dopiskiem Music for the Post Apocalypse. Zespół Bloodsucking Zombies from Outer Space w roku wydania jeszcze nie wiedział, że czekają nas wszystkich czasy pandemii, kiedy to ta zombistyczna rzeczywistość trochę bardziej jest realna. No to ponownie. W skrócie już mówiłem. BZFO S zespół z Wiednia. Horror Picture Maniac. Pomyślałem, że dołożę jeszcze zupełnie gratis utwór o awarii elektrowni atomowej. Jak się bawić to na całego Forest of Chernobyl. Chernobyli, można powiedzieć, bo to jak najbardziej zespół Psychobilly z Wiednia, z Austrii. Bloodsucking Zombies from Outer Space. I'm Forest of Chernobyl. Ważne ogłoszenie. Dziś po 19 w tonacji trójki spotka się z Państwem Grzegorz Hoffman. Ja natomiast będę miał zaszczyt i przyjemność poprowadzić w tonacji trójki w środę. A tydzień temu pamiętacie Państwo, że we wtorek. No więc maleńka zmiana, no i też inna godzina, bo od 19 do 20 w tonacji trójki. Zmiany. Pan Witek napisał, że to było zombistycznie, ja dotrę do tego maila, że to było zombistycznie dobre granie. No i to była recenzja z gatunku tych hot. Można by niezłą brytyjską supergrupę utworzyć z muzyków urodzonych 1 czerwca. Simon Gallup, także brunet wieczorową porą jak Alan Wilder, basista The Cure, przyszedł na świat 1 czerwca roku 1960. No i z tej okazji może jeden z takich utworów, dzięki którym w ogóle poznałem zespół The Cure, słuchając trójki w latach 80. Pamiętam, że ten utwór trafił na trafił do emisji w trójce, w programie trzecim Polskiego Radia. Kyoto Song.

The Clash. Od Panka przechodzimy płynnie do Franka. Franka Zappa. To będzie album One Size Fits All i utwór Pajama People. Pajama people, they're sure to make you sleepy with the things they might say. Pajama people, pajama people. Mother Mary and Joseph, I wish they'd all go away. Pajama people, it's a pajama people special. Take one home with you, save a dollar today. Pajama people, pajama people, people. Pull them out of my way. Hang in the hang in the hang in the hang. Oi, oi, oi. Grab them, pull them out of my way. Hang in the hang in the hang in the hang. Oi, oi, oi. Grab them, pull them out of my way. Get them out of my way. Pajama people, people. Lord, they make you sleepy with the things they might say. Pajama people, pajama people, people. I wish they'd all go away. Pajama people, pajama people special. Take one home with you and save a dollar today. Pajama people, pajama people. Wrap them up and roll them out. Get them out of my way. Hoy, hoy, hoy. Wrap them up and roll them out. Get them out of my way. Hoy, hoy, hoy. Wrap them up and roll them out. Get them out of my way. Hoy, hoy, hoy.

Diddley Bridge. Taki utwór, bo jutro smutna rocznica. 2 czerwca 2008 roku zmarł Bo Diddley. Niezwykle wpływowy wokalista, a przede wszystkim gitarzysta. I teraz on we własnej osobie zagra utwór pod tytułem Bo Diddley, eponimicznym. Bye, baby, diamond ring. If that diamond ring don't shine, he gonna take it to a private eye. If that private eye can't see, he better not take the ring from me. Diddley caught a nanny goat to make a pretty baby a Sunday coat. Oh, Diddley caught a bell cat to make a pretty baby a Sunday hat. Come to my house with black cat bones, but take my baby away from home. Mother, that photo, where he been? Up to your house and gone again. Bo Diddley, have you heard? My pretty baby said she wasn't worth. Od lat kilku, gdy tylko mam przyjemność prowadzić audycję w Trójce 1 czerwca, czyli w Dzień Dziecka, sięgam po zespół Jerzy Igor, którego jestem wraz z moimi dziećmi psychofanem. I teraz prawie na zakończenie tej audycji utwór Królewicz. Prosimy maluszka, szybciutko do łóżka. Królewicz ci zaśnie na pięciu poduszkach, czterech mureczkach, miękkich jak owieczka. Pięć, cztery i trzy i dwa. Pięć, cztery i trzy. Bye.